İsmi Sübhan virdin mi bahçelerde yurdun mu benceleyin derdin mi var garip garip katme bülbül benceleyin derdin mi var garip garip özme bülbül. Yunus vücudun hak derken cihanda mislin yok derken seher vakti hak hak derken bizi de unutma bülbül. Seher vakti hak hak derken bizi de unutma bülbül. Severim candan içerim seni ben severim candan içerim yolun vardır bu erkandan içerim yolun vardır bu erkandan içerim. Yunus'un sözleri hundura ateşti. Yunus'un sözleri hundura ateşti. Kapıda kul var sultandan içerim. Kapıda kul var sultandan içerim. Milki bekadan gelmişem fani cihanın eylerim. Milki bekadan gelmişem fani cihanın eylerim. Ben dost cemalin görmüşem Huri cinanın eylerem. Ben dost cemalin görmüşem Huri cinanın eylerem. Aşık Yunus maşukuna vuslat bulunca mest olur. Aşık Yunus maşukuna vuslat bulunca mest olur. Ben şişeyi çaldım taşa namusları neylerem. Ben şişeyi çaldım taşa namusların eylerim. Ben şişeyi çaldım taşa, namusların eylerim. Ben şişeyi çaldım taşa, namusların eylerim.